Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yaratan her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yegûmul hisâb, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâzi şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Kardeşler, bu akşam size bir ayet getirdim. Fussilet suresi 50. ayeti kerimesini konuşacağız inşallah. Bu ayette Allah-u Teala Hazretleri, yaratıcının varlığına inanan ama ahirete, hesap gününe, cennete, cehenneme inanmayan bir adamdan, yani bir deistten bahsediyor. Deistleri biliyorsunuz, Allah'ın varlığına inanırlar. Onlar ateistler gibi bir tesadüf fantezisine tabi olmamış, kuyruk olmamışlardır. Tesadüfe inanmazlar. Yaratıcının var olduğuna, bu muhteşem nizamı kesinlikle bir yaratan olduğuna inanırlar. Ama yaratıcının tatilde olduğuna inanıyorlar. Tatil yapıyor. Hiçbir şey karışmaz. Yaptığımız hiçbir şeyin karşılığını bize sormayacaktır. Dünyada kimin hakkına girersek girelim, kime zulmedersek edelim, bunun bir karşılığı olmayacak. Öleceğiz, toprak olacağız ve yok olacağız. Deizmin mantığında, temelinde bu vardır. Allah-u Teala Hazretleri o deistin ahiret fantezisini bize bu ayet-i kerimede anlatıyor. Mevla Teala ibret almayı nasip etsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve len ezaqnahu rahmeten minna min ba'di darra men sadhu la yaqulanna hadha li ve ma azunnu sa'ata qaimatan ve la irci'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Muhakkak azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Allah'ımız şöyle buyurdu. وَلَاِنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا. Biz ne zaman minnadan, katımızdan bir rahmet tattırsak ona, herhangi bir insana, bu az sonra geleceği o deiste, katımızdan ne zaman bir rahmet tattırsak, biliyorsunuz dünyada Allah-u Teala herhangi bir insan bir şeye sahip olduğu zaman, güzel bir şey dediği zaman bu Allah'ın katından ona tattırdığı bir rahmettir, yani bir nimettir. Sizi nimetlerle ve musibetlerle deneyeceğiz, sınav edeceğiz gibi yüzlerce ayet-i kerime, nimet ve musibetin bize dünyada bir sınav meselesi olduğunu bildiriyor. Şimdi Mevla Teala diyor ki herhangi birinize, bu gerek iman etmiş olsun, gerek inanmamış olsun, herhangi birinize katımızdan bir rahmet verdiğimiz zaman ve bu adama da, az sonra zikredeceğim adama da katımdan bir rahmet verdiğim zaman, herhangi bir nimet verdiğim zaman, min ba'di darra'en meshethu, kendisine mesheden, kendisine dokunan herhangi bir zarardan sonra. Kardeşler, bu dünyada ister mümin ol, inanmış ol, ister inanmamış 6,5 milyar insan tarafında ol, büyük çoğunluktan ol, kolay yolu tercih et. Ne yaparsan yap. Hem musibet göreceksin, hem nimet göreceksin. Dünyanın en zengin insanı olsan da, dünyanın en fakir olsan da musibeti ve nimeti bu dünyada yaşamayan hiç kimse yoktur. Herkesin başına gerek sağlık konusunda, gerek mal konusunda, gerek can konusunda, yakınlarını kaybetme konusunda sınavlar, musibetler olacaktır. Kafir ya da mümin fark etmez. Dolayısıyla Allahü Teala bu deist kişiden bahsederken diyor ki, kendisine bir zarar veriyoruz. Bir zarar dokunuyor kendisine, bizim verdiğimiz bir sınav gereği. Bu zararın hemen arkasından kendisine ne zaman bir nimet verirsek. Devam etti Allah'ımız. لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي O şöyle der, bu benim iyiliğimdendir, bu bendendir. Bunu ben yaptım, ben kazandım, ben çalıştım, ben bunu hak ettim. Kimse bana vermedi. Allahü Teala burada verenin kendisi olduğunu söylüyor. وَلَاِنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا Ne zaman katımızdan ona bir rahmet versek, bir nimet versek. Yani dünyada sahip olduğun ne nimet var? 3 tane çocuğum var hocam. Katımızdan bir rahmet diyor. Bunları sana Allah verdi. Sen istediğin kadar çalış, o vermedikten sonra dünyanın en büyük zengini olsan çocuk sahibi olamıyorsun. Vermiyor çünkü. 3 tane arabam var. Hayır, Allah sana verdi. Çünkü senden çok daha fazla saat, mesai harc eden ve çalışan binlerce insan var. Bir tane bile araba sahibi olamıyor. Bak Allah vermiyor. Dünyada yükünü arttırmamak için, yükseltmemek ve ahirette hesabını zorlaştırmamak için dünyada vermiyor. Ahirette daha büyüklerini verecek. Eğer isyan etmezse, eğer baş kaldırmazsa, durumuna rıza göstermezse, razı olmazsa. Kardeşler, Allah'ımızın verdiği nimetler ahiretteki hesabımızın artması demektir. Ne kadar çok bize nimet verirse, nimetten, helalden hesap var, haramdan azap var ya Fatıma. İmam Ali'nin, Allah ondan razı olsun, tavsiyesini unutmayın. Helalden hesap var, haramdan azap var. Helaller bizimdir, tamam bitmiştir. Hayır, bunlardan hesap var. Azap haramdadır. Helalde ise hesap vardır ve hesap çok çetindir. İğneden ipliğe, bu kitapta eksik noksan hiçbir şey bırakmamış diyeceksiniz. Hepimiz bunu söyleyeceğiz o kitabı gördüğümüz zaman. Dolayısıyla çok fazla nimet sahibi olmayı istiyorsan, çok fazla hesap sahibi olmayı da istiyorsun demektir. Bu aynı anlama gelir. Bakın, sahabeden en kaliteli 2 insandan bir tanesi diğerine bir mektup yazıyor. Selman-ı Farisi radıyallahu anh Ebu Derda'ya bir mektup yazıyor ve mektubunda bir nasihatte bulunuyor. Nasihat dinin temelidir. Nasihat olmayanın dini yoktur. Şimdi sahabe birbirine nasihat ederken bakın nasihat ediyor. Ey kardeşim, aman dünyada şükrünü ödeyemeyecek kadar mal biriktirmekten sakın. Çünkü ben Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduklarını da duymuştum. Dünyadayken Allah Teala'nın emirlerine uyan bir kimse Sırat Köprüsü'nün başına getirilir, malı önündedir. Sırat Köprüsü'ne binmek isteyince malı ona geç. Çünkü Allah Teala'nın senin üzerindeki hakkını ödedin, şükrünü yerine getirdin der. Bakın bu razı olduğu bir kulun malıyla beraber sırata gelmesi. O sırattan geçmeyecek olan kimse yoktur. Peygamberler dahi onun üzerinden geçmek zorunda. Yani cehennemi görmek, cehennemin üzerinden geçmek zorunda. Cehennemden geçmeden kimse cennete gidemez. Şimdi malının şükrünü dünyadayken yerine getirmiş, zekat mükellefiyetini yerine getirmiş, sadakalarını vermiş, fakir fukarayı gözetmiş, sadece ben varım dememiş, bunları ben çalıştım, ben kazandım, bu benim iyiliğimden dememiş, Allah bana bunları verdi ve fakirin benim malım üzerinde bir hakkı var diyerek zekatını vermiş bir Müslüman, malıyla beraber sıratın önüne geçtiği zaman malı onun önündedir ve çok kolay bir şekilde sıratın üstünden geçer, malı çok fazla olsa bile. Çünkü yerine getirdi, vazifelerini yerine getirdi. Malı ona diyor ki geç. Çünkü Allah Teala'nın senin üzerindeki hakkını ödedin, şükrünü yerine getirdin. Arkasından dünyadayken Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmeyen birisi Sırat Köprüsü'nün başına getirilir. Malı sırtındadır. Diğerinin malı neredeydi? Önünde. Allah Teala işini kolaylaştırmak istediği adamın malını önüne getiriyor. Ve malı önünde havada yüzerek gidiyor. O sıratı malıyla beraber geçiyor ama malı önünde havada gidiyor. Muhammed Aleyhisselam tarifine bakın. Ama diğerinin malı sırtında. Hadi bakalım şimdi bu yükte geç. Malı sırtındadır. Bu yükle Sırat Köprüsü'ne binmeye kalkışınca sırtındaki mal adama vay başına gelene. Allah Teala'nın hakkını ödeseydin ya. şükür borcunu yerine getirseydin ya der. Mal konuşur mu hocam? Arkadaşlar, hayvanlar da konuşmuyor. Ama Allah-u Teala Kur'an'da konuşan hayvanlardan bahsediyor. Konuşan bir karıncadan bahsediyor. Karınca konuşur mu? Allah-u Teala diyor ki biz konuşturduk. Konuşan bir kuştan bahsediyor. Hüthüt kuşu. Hayvan konuşur mu? Allah konuş derse konuşur. Mal konuşur mu? Allah mala konuş dediği anda konuşur. Tıpkı bedeni azalarımızın mahşer günü konuşacağımız gibi Yasin suresinde detaylı bir şekilde anlatılır bu mesele. Azalarımız konuşacak, ne yaptıklarımızı anlatacaklar. Şahitlerimiz kendi azalarımız olacak. Şimdi mal da ona diyor ki şükrünü yerine getirmedin. O şükür borcunu yerine getirseydin ya, zekatını verseydin ya, sadakanı verseydin ya. Mal adama aynı sözleri durmadan o kadar çok tekrarlar ki adam sonunda vay başıma gelenler, keşke yok olsam da kurtulsam diye feryat eder buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Bu kelimeden hemen sonra o cehennemi gördüğünde, o yükle, o sırat köprüsünü geçemeyeceğini anladığında hadislerde kıldan ince kılıçtan keskin tabiri var sırat köprüsü hakkında. Şimdi böyle ince ve hassas bir köprüden malınla beraber geçeceğini düşün. Mümkün mü? Kendini geçirmen zorken, kendinin düşme ihtimali zorken insanların büyük çoğunluğu düşecek, geçemeyecek. Malla nasıl geçeceksin? Bu çok zor olacağı için mal ona psikolojik baskı yapıyor. Sen geçemezsin. Şükrünü yerine getirmedin, zekatını vermedin, sadakanı vermedin. Ben yaptım dedin, ben kazandım dedin. Allah rahmeten minna diyor. Biz katımızdan ona bir rahmet verdik, bir mal verdik, nimet verdik diyor. Sen dedin ki ben yaptım. Bu bendeki zekanın üstünlüğünden. Benim iyiliğimden bu. Ben kazandım, ben yaptım dedin. Zengin muhibbanlarımızdan bir tanesi mesaj yazmış bize. Hocam diyor, garantici bir adamım. Hayatımda her şeyimin yedeği var. Arabam bozulsa, motoru patlasa yedeği var. Evim yansa ikinci bir evim var. Deniz kenarındaki yalıma tsunami vursa başka bir şehirde bir tane daha yalım var. Adamın her şeyinin yedeği var. Her şeyinin. Ama karısının yedeği yok. Allah-u Teala aldı, benim savunma yaptığım yerlerden beni sınav etmedi. Savunmasız olduğum yerden, en sevdiğim, dünyadaki en sevdiğim varlık olan eşimden, hanımımdan beni sınav etti. Hanımımı erken yaşta, genç yaşta benden aldı. Hocam, anladım ki hiçbir şeyin kontrolü benim elimde değil. Kontrol tamamen Allah-u Teala'da ve benim istediğim yerden sınav etmiyor. Kendi istediği yerden sınav ediyor. Zayıf yerim neresiyse beni oradan sınav ediyor. Hanımımı almakla beni sınav etti. Ve ben tek kaldım. Kalbimde başka birisinin sevgisi de yok. Evlenmeyi de düşünmüyorum diyor. Allah-u Teala bu kardeşime hayırlı bir kısmet nasip etsin. İlk eşinin sevdasından daha fazla tutulabileceği bir sevda nasip etsin. Karamsar olmamak gerekiyor. Gelen gideni aratabilir. Daha kötüsü denk gelebilir. Ama çok daha iyisi de denk gelebilir. Bu kaderdir. Allah seni neyle sınav edeceğine bağlı bu. Ya musibetle sınav eder seni. Fiziki olarak çok güzel bir kadın verir. Ahlakı iyi değildir. Sömürücüdür, dünya peresttir. Fiziki olarak çok güzel olmayan bir kadın verebilir, ahlakı çok iyidir. Güzel ahlaktan 40 yılda bıkmazsın. Adamın o kadar büyük bir mutluluk yaşar ki adam, ilk eşinden hissettiği acıyı, ızdırabı bir anda unutturabilir. Bunu unutturabilir. Allah-u Teala bu kardeşimize hayırlı bir eş nasip etsin. İşte kardeşler, bu sınav, Allah'ın sınav edeceği şeyleri sadece Allah belirler. Talebeler yani kullar bu sınav miktarlarını belirleyemezler. Dolayısıyla herhangi bir nimeti bize verdiği zaman bir musibetin hemen akabinde o musibet devamlı sürmez. Musibeti bitirir, hemen peşinden nimetler verir Allah-u Teala. Bir nimet verdiği zaman şunu demeyeceğiz. Bu benden, çok zeki davrandım, burada çok iyi bir hamle yaptım. Malımın tamamını buraya yatırdım ve ben kazandım. Ben yaptım. Hayır kardeşim. O aklı, o fikri de sana Allah verdi. Zekan olmasaydı, akıl kuvvetin olmasaydı sen bunu düşünemezsin. Akıl sahibi olan milyonlarca insan var ama fakir. İnsanların büyük çoğunluğu fakirdir. Onlarda da akıl var. Onlar da düşünüyorlar senin benim gibi. Ama Allah katından rahmeti kısıtlı, az verdiği zaman istediği kadar çalışsın, gayret göstersin, biriktiremiyor, büyütemiyor, yükseltemiyor, zenginleşemiyor. Dileseydik insanların tamamını zengin yapardık ayeti kerimesini hatırlayın. Dileseydik insanların tamamını zengin yapardık ama onlar azardı. Azardı. Bu ne demek? Nefsimiz öyle bir büyük kafir ki herhangi bir nimet geldiği zaman Allah Teala'dan üzerine sahipleniyor. Bu bendendir diyor. Ve nimeti vereni unutuyor. Bunu ben yaptım, ben çalıştım, ben kazandım diyor. Ve Allah Teala'ya baş kaldırıyor. Allah bizi bunlardan etmesin kardeşler. Amin. Şimdi devam etti Allah'ımız. لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي Herhangi bir nimeti verdiğimiz zaman der ki, o deist kişi der ki, bu bendendir, bu benim iyiliğimdendir. Sonra devam ediyor o kişi. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً Ben zannetmiyorum gaime olacağımız, yani kıyamet saatinin geleceğini ben zannetmiyorum. Bana göre böyle bir saat gelmeyecek. Herhangi bir insan bir konu hakkında bir fikir beyan edeceği zaman iki şık var. Ya delille konuşacak, ayetten, hadisten ya da o konuda uzmanlaşmış insanlardan nakil yapması gerekiyor. Biliyorsunuz dinde delil dörttür. Kur'an, sünnet, icma ve kıyas. Bunlardan, bu delillerden nakil yapmadığın zaman zanna uyarsın. Bana göre dersin. Bence şu yok. Bence sırat yok, mantıklı değil. Bence mucize ayetleri mecazi alınmalıdır diyor ve mucize ayetlerini inkar ediyor. Neden? Çünkü delille hareket etmiyor. İnsanlar ikiye ayrılır. Delille hareket edenler, Kur'an ve sünnete göre, icma ve kıyasa göre hareket edenler yanılmayanlar. O yanılmayan akla göre hareket ediyor demektir. Diğerleri zanna göre. Buradaki deist de ne diyor burada? وَمَا اَزُنْ Ben zannediyorum ki اَسَّاعَةَ قَائِمَةً Kıyamet diye bir şey yok. Bana göre kıyamet kopmayacak. Sen delille hareket etmez, zanna göre hareket edersen uydurursun. Sağır duymaz uydurur, cahil bilmez uydurur. Şimdi biz Müslümanlara göre kainatta kaç tane ilah var? La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Tek bir ilah var. Muhammed de onun kulu ve Resulüdür. Önce kul, sonra Resul. Muhammed Aleyhisselam ilah değildir. Allah Resulü Aleyhisselam'ı malımızdan daha çok sevmek zorundayız. Kur'an ayetiyle sabit. Ekinlerimizden, servetimizden, çocuklarımızdan, kendimizden, nefsimizden çok daha fazla sevmek zorundayız. Kur'an bize bunu mecbur kılıyor. Sevmedikçe iman etmiş olmazsınız diyor çünkü ayet-i kerimede. İstediğin kadar çok sev, ilah yerine koyamazsın Allah'ın peygamberini. Övgüler ve selam efendim olsun. Sev, yücelt ama ilahlaştırma. İlahlaştırdığınız zaman Hristiyanların kaç tane ilahı var? 3. Müslümanların tek ilahı var. İkinci bir ilahı yanına koyamayız. Hristiyanların 3 tane ilahı var. Allah yaptılar, karısı yaptılar, oğlu yaptılar. 3 ilah. Hindistan'daki bir Hindu'nun kaç tane ilahı var? 36 milyon. 36 milyon. Sen delillere göre hareket etmezsen, ilahi verilere göre, yani vahye göre hareket etmezsen uydurursun. Farklı farklı ilahlar uydursun. Bu dedemin dedesinin dedesi. Bir üstünde bir mucize görünmüş. Bundan dolayı o da bizim bereket ilahımızdır, bereket tanrımızdır. Hemen heykel. Bu yağmur tanrımızdır. Tak heykel. Bu ateş tanrımızdır, heykel. Bu sevgi tanrımızdır, heykel. 36 milyon bir Hindu'nun ilah sayısı 36 milyon. Tek ilaha tapmazsan, tek ilahtan gelen veriyi, yanılmayan bilgiyi, yani vahyi rehber edinmezsen, onu ışık olarak önüne almazsan, ondan sonra uydurmaya başlarsın. Bana göre şu da ilah, bana göre bu da tanrı, bana göre bu da ilah dersin. Bir Hindu gibi 36 milyon tanrıya iman etmek zorundasın. 35 milyon 400 bin tanrıya iman etsen Hindu kafir gider. Tanrıların tamamına iman etmek zorundadır. Bu tıpkı İslam inancındaki Kur'an ayetlerinin tamamına iman etmemiz hükmü gibidir. 6236 ayet. Kur'an'ın tamamı. Bu ayetlerden sadece bir tanesine bile iman etmezsen kafir gidersin. Allah-u Teala bize böyle yarım imanlı olmayı nasip etmesin kardeşler. Ben düşünmüyorum. Yani kıyamet günü varmış, hesap günü varmış, yaratıcı tamam yerleri gökleri her şeyi o yarattı ama bir şey sormayacak bize. Bir şey sormayacak. Bu akideye deistler nereden vardılar? Budistlerden vardılar. Budizm akidesinde, inanışında bir kıyamet yoktur. Cennet yoktur, cehennem yoktur ve hesap günü yoktur. Dolayısıyla Budistler herhangi bir Müslümanı canlı canlı yaktıkları zaman, herhangi bir Müslümana soykırım uyguladıkları zaman, şu anda dünyada Budistler soykırımcıdır. Müslümanlara soykırım yapıyorlar. Canlı canlı yakıyorlar, dinlerinden dönmeleri için zulmediyorlar. Tıpkı Çinlilerin Doğu Türkistanlılara zulmetmesi gibi. Dünyanın Hitler'i şu anda Çin devlet başkanıdır. Dünyanın en yalancı milleti Amerika'dır. Amerikalılar bile Çin devletinin Uygur Türklerine soykırım yaptığını, sistematik bir soykırım yaptığını ve esir kamplarında ölüme terk ettiğini ilan etmiştir. Dünyanın Amerika'dan daha yalancı bir millet yoktur. En yalancılar onlardır. Onlar bile Çin'in soykırım yaptığını söylüyor. Çin devlet başkanı hakkında bir video yapıyorum. Onun nasıl bir adam olduğunu anlatıyorum. Video 2 saat içinde YouTube'dan kaldırılıyor. Biz konuşamayacak mıyız? Yani bu adamları eleştiremeyecek miyiz biz ya? Bu nasıl iş ya? DAEŞ, Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in paralı köpeği DAEŞ, sahte Müslümanlar. Kafa kesme videosu yapıyorlar. Hollywood yapımı kafa kesme videoları. Aylarca YouTube'da kalıyor bunların videoları. Adamların kafalarını kesiyorlar ya. Aylarca YouTube'da kalıyor, YouTube bunları kaldırmıyor. Kerem Hoca'nın videosunu 2 saatte kaldırıyor. Ne kafa kesme var, ne hakaret var, ne bir şey var. Sadece Çin devlet başkanının nasıl soykırım yaptığını anlatıyorum. Ve bir de içten gelen, gün görmemiş, gün yüzü görmemiş sistematik, güzel, deruni beddualarımı kendisine serdediyorum. Bu kadar. 2 saatte benim videomu kaldırdılar. Nerede bu insanlar, nerede bu devlet? Subhanallah. Soykırım yapmak serbest. Müslümanların kafalarını kopartmak, kesmek serbest. Aylarca YouTube'da kalıyor onların videosu ama Kerem Hoca'nın videosuna 2 saat tahammül edemiyorlar. Hemen kaldırıyorlar. Bu nasıl bir tiyatro ya? Siz nasıl tiyatro çeviriyorsunuz? İşte bu deistin mantığı da böyle. Bana göre hesap yok, kitap yok, hiçbir şey yok. Ye, iç, eğlen diyor. Diyor ama sonra Allah Teala ne diyor bakalım şimdi. Bana göre kıyamet diye bir şey yoktur. Şimdi bakın. وَلَئِرْ رُجِعْتُ اِلَى رَبِّي Eğer ben Rabbime döndürülürsem, Rabbi diyor burada. Tıpkı şeytan gibi. İblis de bir ilahın var olduğunu kabul ediyor. İlahın yarattığı insanın eşrefi mahlukat olduğunu kabul etmiyor. Yaratılmışların en şereflisi benim diyor iblis. İnsan değil. Allah diyor ki hayır ben insan diyorum. Ya seni de ben yarattım ey iblis. İnsanı da ben yarattım. Ve insanı yaratılmışların en şereflisi kıldım. Hayır diyor. En şereflisi benim. Subhanallah. Allah'a akıl vermeye kalkışıyor. Rabbim diye hitap ediyor ama Allah'a akıl veriyor. Ondan daha çok bildiğini iddia ediyor. Şimdi bu deist de içten içe derununda, vicdanında bir yaratıcının olduğunu ve ona döndürüleceğini bildiği için bir itiraftır bu. وَلَئِرْ رُجِعْتُ Eğer ben döndürülürsem, Rabbime dönersem, kavuşursam, ila Rabbi, Rabbime, اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى Onun indinde ben bu zamanda elde ettiklerinden çok daha güzellikler bulacağım. Çok daha fazla güzellikleri bana verecek. Deist, bro, ne ayak? Hem dünyada hiçbir şey yapma, ibadet yapma, haramların tamamı sana helal. Lokantaya git, ye iç, ye iç. Hesabı da ödemem ben de, ben hesap falan ödemem, hesap vermem. Bana kıyamet yok de, bana hesap yok de lokantada. Peşinden de ki hesap almaya gelirse lokanta sahibi ben de hesabı ödemezsem bana yedirdiği yemeklerden çok daha güzel şeyler verecek. Sana vereceği bu. Tuh! Sana ancak bunu verir. Başka bir şey veremez. Bir güzel döver seni. Bir de bir hafta bulaşık yıkatır. Lokantacı. Bir lokantaya girdiğin zaman bile hesap ödemeden kalkamıyorsun. Allah sana el verdi, ayak verdi, göz verdi, kulak verdi, akıl verdi, ruh verdi. Her şeyi verdi. Hepsi bir tarafa şu ruh nimeti, can nimeti. İzah edemediğin, anlayamadığın bir nimet. Bunu sana verdi. Ve ebedi yaşamı kazanabilmen için sana bir fırsat verdi. Dünya sınav alanına seni aldı. Bu nimetlerin hesabını vermeden geçip gitmek var mı? Geçip gitmek var mı? Ehliyetsiz araba kullanıyorsun. Maskesiz sokağa çıkıyorsun. Polis geliyor hesap soruyor. Çünkü kuralı var. Maskesiz sokağa çıkamıyorsun ya. Devlet senden hesap soruyor. Allah da diyor ki, maske yapacaksın, kendini koruyacaksın. Harama bakmaktan kendini koruyacaksın. Gıybet yapmaktan korunacaksın. İçkiden, kumardan, zinadan korunacaksın. Yalandan, gıybetten korunacaksın. Bunların tamamını maske yapacaksın kendine diyor. Ama sen diyorsun ki ben senin haram maskeni takmam. Takmam ben seni Rab. Rabbi ben seni takmam diyorsun. Ve peşinden diyorsun ki bana hesap falan sormaz. Gidersem de ahiret varsa da bana nimet akıtır Allah diyorsun. Bu nasıl bir zandır? Bu nasıl bir uyduruştur? Böyle iş olur mu? Allah bu işlerin hesabını sana sormaz mı? Kardeşler, Allah'ı görmek isteyen ateistler, Allah'ın var olduğunu anlamak istiyorum, inanmak istiyorum ama bana kendisini göstersin. diyenler, Allah ile pazarlık yapanlar, Allah'ı sınav edenler bu hareketi, bu tavrı öğretmenine yapabiliyorlar mı? Git öğretmenine de ki sınav sorularını ben belirleyeceğim. Öğretmen ne yapar seni? Lütfen dışarıya çıkar mısın? Bir sene, kariyerinden bir sene daha çöpe gitsin. Lütfen dışarıya çık. Öğretmene şekil yapamayan ateist Allah'a şekil yapıyor. Benim görmem lazım diyor. Daha güneşi bile göremeyen ateist. Güneşin rengini bile ortaya çıkartamayan, doğru algılayamayan ateist. Bugün bilimsel tespitler gösteriyor ki güneşin rengi beyazdır. Biz ne görüyoruz? Sarı görüyoruz. Sen daha güneşin asıl rengini göremiyorsun şu gözlerle. Ve diyorsun ki ben Allah'ı görmek istemiyorum. Görmek istiyorum. Güneşi göremeyen aciz kul, güneşe bakamayan aciz kul, güneşin asli rengi olan beyazı teşhis edemeyen zayıf kul Allah'ı görmek istiyor. Baş kaldırıyor ve ben Allah'ı deniyorum diyor. Gösterecek bana kendisini diyor. Şu meydan okumaya bakın. Cahil cesur olur derdi büyükler. Cahil cesur olur. Ateistler cahildir. Bu yüzden Allah'a karşı baş kaldırıcıdır, cesurdurlar. Ama öbür tarafta cesurların nereye gideceğini görürsünüz. Mevla Teala Hazretleri bu dünyada bize verdiği bu nimetler, bu azalardan çok daha iyisini, çok daha üstününü ahirette verecektir. Bedenlerimizin yapısı, hacmi bu dünyadakinden çok daha büyük olacaktır. Gerek cennette, gerek cehennemde. Akıl gücümüz, fiziki kuvvetimiz çok daha kuvvetli olacak, çok daha geniş olacak. Göz kuvvetimiz, gözlerimiz bu dünyadakinden çok daha keskin ve net görecek. Hocam nasıl olabilir böyle bir şey ya? Basit bir örnek vereyim. Bir aslanın, bilimsel araştırmalar gösteriyor ki bir aslanın görüş kabiliyeti bir insanın gözlerinin görüş kabiliyetinden 6 kat daha üstündür. Bizden 6 kat daha net görüyor, daha HD görüyor ve daha uzak mesafeyi görüyor. Detaylı bir şekilde, bizden çok daha detaylı görüyor. Bir şahinin bakış kalitesi ondan bile üstün. Sorun basittir. İnsan mı daha üstündür? Bu dünyada insan mı daha değerlidir? Hayvan mı daha değerlidir? Bir insan ya da bir hayvanın ölüm kararı verilmesi gerekiyorsa bir ortamda, ikisinden birisi ölecekse, bütün insanlık hayvanı öldürür, insanı yaşatır. Akıl, mantık ve bilim bunu söyler. İnsan hayvandan üstündür. Bütün hayvanat insana hizmet için yaratılmıştır. Şimdi bizden çok daha aşağıda olan bir varlık olan hayvana, yani bir aslana, bizden 6 kat daha net ve keskin görme yetisini vermeye kudreti gücü yeten Allah Celle Celaluhu, onun şanında yücedir. Ahirette bir aslandan 6000 kat daha keskin gözleri bize vermeye gücü yetmez mi sanırsın? Ey Müslüman, bu onun için kolay değil midir sanırsın? Kuşu uçuran Allah, kuş mu üstündür, insan mı üstündür? Kuşa bu dünyada uçma nimetini verdi. O, insanların en çok zevk aldığı, haz aldığı şeylerden birisi uçmaktır. Benim en çok haz aldığım rüyalardan biri uçmak. Yani zihin gücümle yer çekimini iptal etmem ve bedenimi havalandırmam. Yüzlerce defa gördüğüm bir rüyadır. Çok keyif alırım. Farklı farklı yerlere giderim rüyamda. En keyif aldığım, haz aldığım rüyalar. Anlıyorum ki bu kuvveti Allah-u Teala bize bu dünyada vermese bile, cennete gidersek, bize lütfederse, cennete gidersek, insanlar uçacaktır hadis-i şerifinde. Uçmayı zihin gücümüzle yapacağız diye anlıyorum. Allah-u Teala bize o mekanı, o güzelliği nasip etsin. Amin ya muin. İşte kardeşler, Allah'ın ebedi hayatta kaybetmeyeceğimiz, bu dünyada bize verdiği nimetlerin tamamını kaybedebiliriz. O zengin kardeşimizde olduğu gibi. Ebedi hayatta ise kayıp sıfırdır. Eksilme sıfırdır. Yitme, yitirme, kaybetme, yok olması, hasta olmak sıfırdır. Kayıp sıfır, ebedi bir yaşam var. Bunu kazanabilmek için bu ilahın emirlerine itaat etmen lazım gelmez mi? Şeksiz ve şüphesiz, bütün zannı bir tarafa bırakarak, delillerle hareket etmen ve ona uyman lazım gelmez mi Müslüman kardeşim? Allah-u Teala ateistlere, deistlere, bu vatandaşlarımıza ve dünya üzerindeki bütün bu inançsızlara hidayet nasip etsin. Amin ya muin. وَلَئِنْ رُجِعْتُ اِلَى رَبِّي Eğer ben Rabbime döndürülsem bile اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى Onun katında benim için bunlardan çok daha güzel şeyler olacaktır, bana verecektir diyor. Bir zanna göre hareket ediyor deist. Ama Allah'ımız ne diyor ona? Şimdi iyi bak. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا Biz haber vereceğiz o kafire, o kafirlere, deistlere ve ateistlere. Allah kafirler diye hitap eder. Yani gerçeği örtenler. Biz onlara haber vereceğiz. بِمَا عَمِلُوا Amel ettikleri bütün kötü şeyleri onlara bildireceğiz. Falanca zamanda gıybet yapmıştın. Falanca zamanda bir üst rütbeye geçmek için yanındaki adamın ayağını kayırmıştın. Falanca zamanda sınav sorularını çaldırmıştın FETÖ'cülerden. Hak etmediğin halde, hak etmediğin yere rütbeli olarak gelmiştin. Senden daha fazla hak edenlerin üstüne çıkmıştın. Yaptığınız bütün pis amelleri, kirli amelleri, haksızlıkları, kul haklarını onlara bildireceğiz. فَلَنُنَبِّئَنَّ Haber vereceğiz, göstereceğiz, bildireceğiz. Al bakalım, bak sen bunları yapmıştın. Unutuldu demiştin. Allah tatilde demiştin. Kimse benim yaptıklarımı yazmıyor demiştin. Münker nekir diye bir şey yok demiştin. Yazıcı melekler diye bir şey yok demiştin. İnkar etmiştin. İnkar ettiğin şeylerle şimdi karşı karşıyasın. Ruhun varlığını inkar etmiştin. Allah sana bir ruh verdi. Sadece bu ruhun şükrünü yerine getirmek istesen yerine getiremezsin. O ruh olmasaydı sınavı kazanmak için elinde hiçbir imkan olmazdı. Bak, aklın olsa, gözün olsa, kulağın olsa, bütün azaların maksimum seviyede çalışsa ama ruhun olmasa, yani can. Can olmasa hiçbirinin bir değeri yok. Bin netice şu ruh için Allah'ına şükretmen lazım gelmez mi? Roma imparatoru bir elçi atadı. Halifemiz Ömer radıyallahu anh'ın liderliğinde olan İslam devletine git. Ömer'le görüş, sarayında onu ziyaret et. Halini hatırını sor, hediyelerimi götür. İlişkilerimizin iyi olmasını istediğimizi kendisine bildir. Savaş istemiyoruz. Roma elçisi İslam topraklarına geldi. Medine'de dedi ki Ömer'in sarayını ararım. Ömer'in sarayı tabirini duyan sahabe gülmeye başladı. Dedi ne sarayı? Şuraya git dediler. Gittiler, bir baktılar. Kadının bir tanesi elçiyi gördü. Dedi sen ne yapıyorsun burada? Ben dedi Halife Ömer'in sarayını arıyorum. Ya saray maray yok. Halifenin gönül sarayı vardır. Başka bir sarayı yoktur. Halifemiz bizim gibi fakir yaşar. Halkının iyiliğini düşünür. Şu ağacın altında uzanan kişi odur. Git onu ziyaret et. Deyince adam ağacın altında toza toprağa bürünmüş bir adam. Halifemizi görünce titremeye başlıyor. Bir devlet reisi ve devamlı surette yayılıyor. Kuvvetli bir İslam ordusu var. Ve bunun bir sarayı yok. Bu nasıl bir insan diyor. Elçi titremeye başlıyor. Halifenin karşısına geçiyor. Sizi selamlıyorum diyor. Roma dediğiniz zaman Osmanlı'dan önce dünyanın hakimi. Ondan sonra Osmanlı İmparatorluğu geldi. Dünyanın tek hakimi olarak. Halifemizin karşısına geçiyor. Halife elçiye bakıyor. Yumuşak bir adam. Hemen elçiye İslam'ı anlatmaya başlıyor. Belki kalbi ısınır, hidayet erer diye. İslam'ı tebliğ etmeye başlıyor. Elçi diyor ki sana bir sual sorabilir miyim ey halife? Tabii diyor, sor. Su gibi berrak olan ruhun bu kısıtlı beden kafesine hapsedilmesinin hikmeti nedir? Soru bu. Ruh su gibi berrak, ele alınamıyor. Bir can, bir elektrik, bir güç. O olmadan vücut hareket etmiyor. Bunun vücudun içine hapsedilmesinin hikmeti nedir? Ey halife, bana bunu açıklayabilir misin? Bu sualin cevabını hiçbir alimden, hiçbir felsefeciden bulamadım. Sen bana bunun cevabını verir misin? Halifemiz diyor ki, cansız ekmek beden içine girdiği zaman canlanır, o bedene can olur, ruh olur, kan olur. Ekmek beden içine girmezse o beden bir hafta içinde ölür. Ruh da tıpkı o ekmek gibidir. Tıpkı kan gibidir. Damarlarda kan dolaşmadığı zaman, kan dolaşımı durduğu anda kalp pompalamasını keser ve can biter. Ruh da bir enerjidir, bir kuvvettir. Allah-u Teala beden içine bu ruhu koymuştur. Bedeni kemale erdirmek için, ruhun da bedenle beraber kemale ermesi için. Kemale ermesi için. Bedenin içine bu ruhu koymuştur. Ruhun kemale erişebilmesi için bu beden kafesine ihtiyacı vardır. Bizler nasıl içimizdeki manayı karşı tarafa aksettirmek istediğimizde bunu kelimelere dökeriz? Ruh da beden içindeki kelimeler gibidir. bir erkek hanımını çok sevdiği anda, hanımına aşık olduğunu ifade etmek istediğinde ona sadece bakmaz. Bir şeyler söyler. İçinde geçen o duyguları aktarması için bakışlar yeterli değildir. Bir şeyler söylemesi lazım gelir. Seni çok seviyorum hatunum. Bu içten gelen bir düşünce. İçten gelen bir hal. Bunu bak içerideki manayı kelimelere döktü ve karşı tarafa aksettirdi. İşte ruh ve beden ilişkisi de tıpkı bunun gibidir deyince halifemiz, Allah ondan razı olsun, elçi karşısında diz çöker, biat eder ve ben Müslüman oldum der. Roma'nın imparatoruna bir mektup yazar ve başka bir elçi atamasını ister. Çünkü ben artık Müslüman oldum, size bir faydam dokunmayacaktır der. Bu İslam'dır. Bu İslam ahlakıdır, bu İslam ilmidir. Kişinin kalbini Allah İslam'a açtığı zaman onda müthiş bir genişleme, içinde, göğsünde müthiş bir genişleme ortaya çıkar ve derinleşir. Hikmet sahibi olmuş olur. Allah'ın hikmet verdiği kul çok hayırlı bir kuldur. O insanlara faydalı bir insan olur. İnsanların sıkıntısını gidermek için çalışır, gayret gösterir. Hiçbir ücret talep etmeden hayat kurtarmaktır. Onun artık tek gayesi vardır, hayat kurtarmak. Allah-u Teala bizi bu dertle dertlendirsin kardeşler. Bu dert çok kaliteli, çok klas bir derttir. فَلَا نُنَبِّئَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا Ayet bitiyor şimdi. Biz ona haber vereceğiz, bildireceğiz. İşlediği kötü amelleri, ne kadar çirkin iş varsa hepsini bildireceğiz. Ve Allah'ımız şöyle bitirdi. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَل۪يزٍ Ve biz ona tattıracağız azabımızdan مِنْ عَذَابٍ غَل۪يزٍ Galiz bir azap, ağır. Türkçemizde bir tabir var. Galiz küfür etti. Galiz hakaret etti. Galiz tabiri Arapçadan gelmedir. Türkçemizdeki kelimelerin %80'i Arapça kökenlidir. Galiz diyor Allah-u Teala. Biz ona azabımızdan, galiz azabımızdan tattıracağız. Ne demek galiz azap? Cehennem azabı en galiz azaptır. Küçük azap nedir? Kabir azabıdır. Kabir azabı ve mahşer azabı cehennem azabının yanında küçük azaptır. Ama Allah-u Teala burada küçük azabı vaat etmiyor bu deiste. Deiste diyor ki biz ona önce kötü amellerini bildireceğiz mizanın önünde. Teker teker hepsini göstereceğiz. Biliyorsunuz kafirlere terazi yoktur. Amelleri teraziye konulmaz çünkü Allah onların sevaplarını saymıyor. Saydığı tek şey günahlar. Teker teker bütün günahlarını onlara bildirecek, haber verecek. Peşinden de galiz azabı onlara atacak. Sıratın üstünden yürü bakayım diyecek. Onlar da günahlarını sırtlarına almış, mallarını sırtlarına almış. Sıratın üstünde yürümeye çalışırken aşağı düşecekler. Ve cehennemin en alt tabakasına, haviyeye düşecekler. Ve ebedi olarak galiz azap demek, bir tefsirde ebedi olarak azapta kalacak demektir. Kafirler, cehennemin ikinci ve yedinci mertebesi arasındaki kafirler asla ve kat'a cehennemden çıkamayacaklardır. Bunlar ayetlerle sabittir. Cehennemden çıkacak olan tek insanlar Müslümanlardır. Cehennemin birinci katında yanacaklar. Geçici bir süre. İmam Gazali bu en çok 6000 sene, 7000 sene iki tabirden bir tanesiydi Gazali'nin kitabında okuduğum. En çok 6000 ya da 7000 sene kalacaklardır Müslümanlar cehennemde. Peşinden imanla öldükleri için cehennemden geçişleri cennet olacaktır der. Muhammed Aleyhisselam'ın da bu konuda birçok hadis-i şerifi vardır. Allah-u Teala bizi cehennemin kokusunu almadan cennete geçenlerden etsin. Bırak görmeyi, kokusunu almak bile, sesini işitmek bile müthiş bir psikolojik azaptır, psikolojik işkencedir, sıkıntıdır. Mevla bize bunları hissettirmesin. Şimşek ya da rüzgar, hadislerde bu iki tabir çok hoşuma gidiyor. Sıratın üzerinden şimşek hızıyla geçenler, rüzgar hızıyla geçenler. Bu ikisinden bir tanesini Mevla Teala bize nasip etsin kardeşler. İşte Mevla Teala diyor ki, biz onları dünyada sınav ettik, onlar alay ettiler. Buna ne gerek vardı, bu ibadetlere ne gerek vardı, bu namazlara, bu oruçlara, bu zekatlara ne gerek vardı dediler. Bizim verdiğimiz emirlerle alay ettiler, aşağıladılar, anlayamadılar, anlamak istemediler. Kolay yolu tercih ettiler. Kolay yol nedir? İnkar. İnkar et kurtul. Ver kurtul, at kurtul, yalanla kurtul. Kurtulamazsın kardeşim. İstediğin kadar güneşi yalanla, güneşin orada durmasını engelleyemezsin. Doğudan her sabah doğmasını engelleyemezsin. İstediğin kadar yalanla. O güneşi her gün görmek zorundasın. var olduğunu hissetmek zorundasın. Isı geliyor. Güneş dünyanın diğer bölgesine, diğer tarafına gittiğinde ısı azalıyor. Isı arttığı zaman anlıyorsun ki gözlerin kör bile olsa güneş geldi. Gün doğdu. Bak bunu fark ediyorsun. Nasıl inkar edeceksin? Balçıkla güneşi nasıl sıvayacaksın? Olayı çok daha net bir şekilde anlayabilmemiz için bir misal getireceğim. Anne karnında bir bebek neyle beslenir kardeşler? Annenin organıyla kendi göbeği arasındaki bir kabloyla, bir kordonla beslenir. Göbek bağı denir buna halk arasında. Bu bir kordondur. Annesinin aldığı gıdalardan bir miktarını kan yoluyla çocuk kendi midesine alır. Allah o bebeği 9 ay boyunca anne karnında bir kordonla, bir kabloyla besler. Şimdi o bebek anne karnındayken şunu der. Benim bu ağza, bu karında ne iş ihtiyacım var? Bu ellere ihtiyacım yok ki. Bu ayakları Allah bana neden verdi ki? Annemin karnında yan gelip yatmışım. Çok güvenli bir ortamdayım ve besleniyorum. Hiç çalışmama da ihtiyaç yok. Bu gözlere ne ihtiyacım var benim? Bu ruha ne ihtiyacım var? Bu akla hiç gerek yok. Anne karnındaki bebek böyle der. Ama Allah ne der? Ey kulum sabır, sabır. Şu anda evet bu elin, gözün, ayağın, kulağın, burnun bir işe yaramıyor annenin karnında ama ben seni öyle bir yere hazırlıyorum ki o yere gittiğin zaman, annenin karnından o yere çıktığın zaman yani dünya ortamına, hayata çıktığın zaman, hayata gözlerini açtığın ve nefes almaya başladığın zaman o kordonun hiçbir faydası olmayacak. Senin için en değerli şey anne karnında kordon. Kordon kesilse ya da tıkansa ölüyorsun. Bebek ölüyor. Canı bitiyor. Ama kordonu o ebe kesiyor ve kordonu alıyor, çöpe atıyor. Ya da toprağa moprağa atıyorlar. Bazıları yeni bir fantezi geliştirmişler. Kordon alınmalı ve evin çatısına atılmalı. Evin çatısına atılırsa bebek zengin olur diye halk arasında böyle cahilce bir hurafede işittim. Bunu yalanlıyorum. Böyle bir şey yoktur İslamiyet'te. Uydurmadır. Kordon toprağa gömülür. Ayak altında, ayak altı olmayan bir yer. Ezilmeyecek bir yere gömülür. Şimdi Allah bu bebeğe ne diyor? Elin, gözün, kulağın, burnun evet anne karnında işe yaramıyor ama ben seni öyle bir yere çıkartacağım ki o kordonun hiçbir faydası olmayacak. Çöpe atılacak. Senin şu anda hiçbir faydası yok bana dediğin o el, ayak, göz, kulak var ya, o ruh, o akıl var ya, çıktığın dünyada senin bütün hayatını bunlar idame ettirecek. Bunlarla idame ettireceksin. Bu azalarınla. Sana bunları bu yüzden ben verdim. Senin şu anda kafan çalışmıyor. Bir adım ileri göremiyorsun. Ama ben sana bunları verdim. İşe yarayacağı zaman gelecek. Allah Teala bunları bebeğe söylüyor. Şimdi madalyonu çevirelim. Bu namaza ne gerek var? Hoca, bu oruca, bu zekata ne gerek var? Bu haramlardan sakınmamıza ne lüzum var ya? Ne gereği var diyorsun ya. Ahirete gittiğin zaman göreceksin. Şu anda burada değersiz diyorsun, önemsiz diyorsun namaz niyaz. Çünkü namaz kıldığın zaman cebine 100 TL, 200 TL para gelmiyor. Gelen tek şey var, ayet ve hadislerde sevap. Sana sevap yazılıyor diyor Allah ve Resulü. Sevap nedir? Ahiretin para birimidir. Ahirete gittiği zaman orada bunların faydasını göreceksin. Tıpkı el, ayak, göz, kulak gibi. Anne karnından çıktıktan sonra gördüğün bu azalarındaki fayda gibi. Ahirete gittiğin zaman göreceksin bunların faydasını diyor Allah Teala Hazretleri. İnkar edenler, yalanlayanlar, ibadetleri reddedenler ahirete gittikleri zaman diyecekler ki ya keşke tekrar dünyaya geri döndürülseydik de salih amellerde bulunsaydık, iman etseydik, namazlarımızı kılsaydık, orucumuzu tutsaydık, tesettüre girseydik, örtünseydik, Allah'ın verdiği güzelliği sadece eşimize saklasaydık. Keşke. Bazıları da ne diyecek? Keşke toprak olsaydık da bu azabı görmeseydik. Orada keşke dememen için burada sana mantıklı gelmeyen bu ibadetleri yerine getireceksin. Ateist, deist yahut da Müslüman. Sen de ben Müslümanım demek de olmuyor. Kimliğinde Müslüman yazmak da olmuyor. Bazı çalışmalar yapman gerekiyor. Bazı hareketlerde bulunman gerekiyor. Bu hareketleri yerine getirdiğin zaman Allah-u Teala günahlarını affeder. Hiçbirimiz günahsız değiliz. Hepimizin günahları var. Peygamber de olmadığımız için bunlar olacak. Ama bizim her tövbe ettiğimizde kapısını bize asla kapatmayan bir ilahımız var. 3 defa, 5 defa hata etsen, patrona gitsen, 6. defa kusura bakma abi desen, patron 7. de seni kovar. Ama öyle bir ilahın var ki senin, 700 defa günah işlesen, 701. defa kapısına gitsen, Allah'ım beni affet desen, yine affedeceğini vaat ediyor. Sen böyle bir ilaha canını vermen lazım gelmez mi? Böyle bir ilah için bütün hayatını adaman lazım gelmez mi Müslüman kardeşim? Biraz düşün Allah aşkına. Biraz düşün. Mevla Teala Hazretleri bu ayet-i kerimeyi idrak edebilmeyi, anlayabilmeyi ve hayatımıza monte edebilmeyi bize nasip etsin. Ülkemizde ne kadar ateist ya da deist varsa bu ayet-i kerimeyle beraber ibret alabilmeyi, mantıksız gelen, boş ve faydasız gelen ibadetleri verdiğim örneklerle idrak edebilmeyi, anlayabilmeyi bütün bu vatandaşlarımıza nasip etsin. Amin ya mu'in. Bir hidayet mesajı okuyayım ve kapatayım kardeşler. Değerli hocam, Allah sizden razı olsun. Sayenizde ve Allah da izin verdiği için sizi dinlemeye başladım. Sayenizde dediğine bizim bir çalışmamız var. Çalışmamız İslam ilimlerini konuşur. Kardeşlerle konuşurken kayıt altına alıyorlar. Ve bunu sosyal medya üzerinden bütün hesaplarımızdan paylaşıyorlar. Onlar da gezerken boş boş salakça videoları izlemek yerine dünya hayatlarını ve ahiret hayatlarını nizama sokacak olan ilim videolarımızı izliyorlar. Sayende dediği bu. Biz bir çalışma yapıyoruz. Ve Allah da izin verdiği için sizi dinlemeye başladım. Bunu da açıklamam gerek. Allah izin vermeseydi bu kardeşim bizi tıklamazdı. Genelde bize bakanlar ya kim bu, ne anlar bu falan diyorlar. Genç adam. Ne bilir bu ya? 25-30 yaşlarında bir genç. Tabii 42 yaşında adam. Yüzümdeki nurdan, fit, karizmatik ve çekici bir adam oluşumdan dolayı 30 yaşında, 25 yaşında genç bir adam diyorlar bize. Yaşım 42 kardeşim, iki tane çocuğum var. Bir ayağım mezarda. 3-5 yaşa yaşarız ya yaşamayız. 25-30 yaşında çocuk diyorsun bize ya. 42 yaşındayım mübarek. Öleceğiz. Subhanallah. Allah izin vermese o adam bizi tıklamaz. Allah izin verdiği için ve kalbine bir ilham geldiği için bir kere tıklıyor. Zaten bir kere tıkladığı zaman kapılıveriyor. Bizim nehrimize, bizim pınarımıza bir kere kapıldın mı uçar gidersin. Ve çıkmak istemezsin. Bu ilimdir. Bu aşktır, muhabbettir. Sizi dinlemeye başladım. Daha sonra sabah namazına başladım. Bir insan ilim sohbetleri dinlemeye başladığı zaman hemen hayatında değişiklikler fark eder. Günahlar birer birer çok kolay, basit bir şekilde onu terk eder. Günahları işlememeye başlar. Hemen peşinden ibadetler başlar. Yani namaz kılmak çok kolay gelir. Sabah namazına başladım diyor kardeşim. Ve Facebook vesaire yerlerden resimlerimi kaldırdım. Bu kardeşim bir bayan kardeşim. Sosyal medyaya bayan kardeşlerimiz resimlerini koyabilirler mi? Hayır, koyamazlar. Erkekler koyabilir mi? Çıplak olmamak kaydıyla, giyinmiş vaziyette olmak kaydıyla. Erkekler resimlerini koyabilir. Çünkü biz erkekler kadınlar kadar kibar, nazik ve çekici değiliz. Kabayız. Odun gibi şeyiz. Bir şeyiz biz yani. Biz erkeğiz, odunuz. Erkek demek odun demektir. Kadınlar çok daha çekici yaratılmışlardı. Allah-u Teala Hazretleri onlara karşı çok istekli olmamız için kadınları çok nazik, çekici ve alımlı yaratmıştır. Dolayısıyla resimlerini kullanmaları caiz değildir. Sosyal medya hesaplarında yabancı erkeklerin onların suretlerine ve bedenlerine bakmaları caiz değildir. Bu kardeşim diyor ki sohbetlerinizden etkilendim. Sosyal medya üzerindeki hesaplarımdaki resimlerimi kaldırdım. Bunu aktardım ve kuzenimle paylaştım. O da namaza başladı ve bütün resimlerini o da internetten kaldırdı. Bakın, iyilik hareketi, İslami hareket bir bulaşıcı hastalık gibidir. İyi yönde, güzel yönde, müsbet yönde bulaşır. Sen hayatın değişirse, düzene girerse, huzurlu bir yaşama başlarsan etrafındaki insanlar da senden etkilenir. O güzel kokunu alırlar, bu kokudan ben de istiyorum derler. Bu kokunun açılımı şu, günahlardan sakınmak, ibadet yapmak. Yani anne karnından sonraki yaşama hazırlanmak. Ahiret hayat. Hemen kuzeni de etkilenmiş, o da başlamış. Rabbime hamdolsun. Hocam buna siz vesile oldunuz. İnşallah daha çok bayan etkilenir ve interneti daha bilinçli kullanırlar. Allah-u Teala Hazretleri ülkemizdeki Müslüman bayan kardeşlerimin tamamına bu inancı, bu akideyi, bu şuuru nasip etsin. Müslüman kardeşlerimizde şu anda şuur eksikliği görüyorum. Şuursuzlar. Ben Müslümanım diyorlar. Ama üzerlerinde yarım kilo boya var. Tesettürü alımlı ve daha çekici olmak için, dikkat çekmek için kullanıyorlar. Ve sosyal medya hesaplarında çağrı yapıyorlar. Resmen aleni bir çağrı. Şuursuz Müslüman kızların çağrıları. Bana bakın, beni tıklayın, beni izleyin, beni almak için hamle yapın. Böyle bir şey yok İslamiyet'te. Bunu yapamazsın Müslüman kardeşim. Sana kaç kişi bakarsa tamamının günahının bir mislini sırtına yüklenirsin. Buna zincirleme trafik kazası denir. Tıpkı şu anda ekranları başında bana bakıp da benden ilim öğrenen insanların zincirleme, hayır, hasenat olayında benim de hepsinin sevabının bir mislini kazanmam gibi. Buna zincirleme, hayır hareketi denir. Hayra sebep olan hayrı işleyen gibidir. Şerre sebep olan şerri işleyen gibidir. Bu iki hadis-i şerifi unutmayınız Müslüman kardeşlerim. Bayan olarak ne var ki resimde demeyeceğiz, göz zinasına izin vermeyeceğiz, biz namaza dururken inşallah diye bu Müslüman bayan kardeşim mesajını bitiriyor. Allah-u Teala bütün Müslüman kardeşlerimize şuur ve izan versin. Bizlere sağlık versin ki İslam ilimlerini insanlara kolay bir şekilde aktarabilelim, öğretebilelim. Bakın iki haftadır evde yatıyorum. İstediğin kadar bilgin olsun, başından ilim fışkırsın, ilim menbaı ol, alimin alimi ol. Allah sağlık vermezse yatağından kalkamazsın, elini kaldıramazsın. Bırak konuşmayı, elini kaldıramazsın. Yatakta kimse bizi kaldıramadı. İki hafta yattık, dinlendik. Rabbime hamdolsun sonunda sağlığımızı verdi. Geldik burada, hizmet vazifemizi, ilim aktarma vazifemizi yerine getirdik. İnşallah ölünceye kadar bu hizmetimizi yerine getirmeyi Mevla Teala bizlere nasip etsin kardeşler. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Seyyidina Muhammed.